أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دوغو زانغو وإسلام بوبوتي باليمليبو نكو أمكيني كتعظيما حشما مع أمكيزي يواتو وبيبوني نو إسلام دنياني. Mwenyezi Mungu anijalie mimi nawe katika watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika imepitia kisa kilichokuwa kina mazingatio yaliyokuwa makubwa, kisa ambacho kilinihuzunisha sana, kisa ambacho kinaweza kutoa machozi ya damu kwa kulia. Kisa hiki, ndugu zangu Islam, na kuomba kisikilize, kifahamu, kizingatie na kisimulie kwa wengine, huenda kikawa kina athari zilizokuwa kubwa katika maisha ya Muislamu duniani na kikawa sababu ya uongofu na kuokoka huko akhira. Inahadithiwa, ndugu zangu Islam, kwamba alipatikana masikini mmoja ambaye aliishi na mke wake na watoto wake katika nyumba moja, nyumba ya kimaskini. Na alijaaliwa katika maisha yake upata watoto watatu, watoto ambao aliwalea vizuri, na walikuwa hakikatan ni watoto wadogo wadogo. Mkubwa wao kabisa ni mtoto mwenye umri wa miaka 4-5 na wanafuatilia wadogo wake. Siku baada ya siku, ndugu zangu Islam, Allah akajaalia ya kwamba mke wake apate ujauzito. Ujauzito ambao ulikuwa ni watabu sana, kwani ulimsumbua. Ilimfika baadhi ya wakati kufikiria kwamba huenda ujauzito huu utachukua maisha yake na atakufa. Sallu ala Muhammad. Subhanallah, ujauzito huu wa nne uliendelea kumpa tabu sana huyu mama fakiri masikini, ambaye anatakiwa katika wakati anasumbuliwa na ujauzito huu ale wale watoto wake wadogo. Lakini mwanamke, bwana, Mwenyezi Mungu ameumba akiwa ana nguvu za kutosha na kutosheleza kulea na kumtimizia mume wake haja na matumizi yake bila kuwa na wasiwasi, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile ya mwanamke amempa kudra kubwa kabisa ambazo huenda baadhi ya wanaume wengi sana hawawezi kuzitekeleza kama anavyozileta mwanamke. Naam, naam, ndugu zangu Islam, mwanamke huyu alisumbuliwa sana kama nilivyosema hapo punde na ujauzito huwa nne, jambo ambalo lilimpelekea kuwa ni katika hali ya maradhi ya daima, mara hiki mara kile. Ilikuwa ni ujauzito wa tabu tabu tu. Hadi hapo siku moja, ndugu zangu Islam, ilipofika ndio siku umemwanza uchungu wa uzazi, alikuwa mume wake hana budi, kwa sababu hata uchungu wenyewe ulikuja haraka sana na ulikuwa ni mchungu sana. Huo uchungu wenyewe ulikuwa ni mchungu sana, na kwa sababu nimesema toka mwanzo ulikuwa ni ujauzito wa tabu. Ilimbidi huyu mume, badala ya kumpeleka katika hospitali labda ya serikali, labda akazalishwa huyu mwanamke kwa pesa ndogo au kwa bure, kwa sababu ya hali mbaya ilivyokuwa imemfika huyu mama, ilimbidi ampeleke katika hospitali ya karibu kuliko zote ili apate kuokoa maisha ya mke. Na alipofika huko hospitali, ndugu zangu Waislamu, alikuwa hana budi kumuingiza katika hospitali na kumwomba daktari amtibu haraka, kwa sababu mwanamke au mke wake yupo hatarini. Daktari alipomfanyia vipimo vya haraka haraka, sema huyu mwanamke lazima apasuliwe, kwa sababu mwanamke mtoto samahani tumboni amegeuka, kwa hiyo hatozaliwa kwa kichwa chake bali atatanguliza miguu, na hii ni hali ya hatari sana, huenda ikasababisha hatari katika maisha ya mke. Kwa hiyo lazima apasuliwe na azae kwa operation mke wako, na operation hii itakukosti pesa nyingi sana. Na akataja namba ya pesa za nchi hiyo kwamba ni 1015, na ni pesa nyingi sana tukilinganisha na pesa za Afrika Mashariki. Sasa huyu maskini akamwambia, mimi ni mtu maskini ambaye sina mbele sina nyuma, siwezi, sijui nitatoa wapi hizo pesa. Sema mke wako atakufa na operation lazima ifanywe. Akamwambia basi wewe anza na kazi. Katika wakati ule ametoka nyumbani ndugu zangu Islam, kabla sijasahau, alikuwa amesema, anawaambia watoto wake wale wadogo, mimi nitakufungieni nyumbani, mbaki hapa kwa sababu msitoke nje mkaja mkapatikana baya lolote. Kwa hiyo nampeleka tu mama yenu hospitali na narudi sasa hivi, msitie wasiwasi. Kwa hiyo watoto wakakaa kule nyumbani peke yao wakiwa ni watatu, na inavyoonesha ya kwamba ilikuwa nyumba ambayo haina majirani bali majirani wako mbalimbali. Huku tukirudi tena hospitali, baba watoto anamwambia daktari, basi fanya operation, muokoe mke wangu, muokoe kipenzi changu, na mimi nitakimbia sasa hivi kwenda kutafuta namna yote ili nipate hizo pesa unazozitaka, lakini mke wangu aokoke. Daktari huko ameanza kufanya operation, yule baba watoto akawa ametoka mbio hospitali ili kwenda kutafuta pesa za operation au za upasuaji wa mke wake, lakini kwa sababu ya pirika pirika zake na haraka aliyokuwa ameifanya, alifika pahala ndugu za Uislamu bila kujitafakuri wala bila kuhisi, akakata njia na ilikuwa gari kubwa linakuja likamgonga pale pale, akawa ni mwenye kufa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huku mke amezaa na mme amechelewa kurudi, tayari tuhuma zimeanza kumuelekea huyu mke kwamba mme wako mwizi mmoja, na kwamba amekimbia, ameniacha nifanye operation bila kuleta pesa, na leo siku ya pili na siku ya tatu na siku ya nne akawa ameishi katika siku mbaya huko hospitalini bila kujua tafsiri, kujua mme wake kwa nini amechelewa. Habari zikaanza kutoka toka hospitali ndugu za Goslami kwamba kuna mke kadha na hospitali anadaiwa na amekataliwa kabisa kuruhusiwa au kutoka hospitalini hadi toe pesa za operation au pesa za upasuaji. Hizi fununu zikafika ndugu za Goslami hadi mitaani, na wale ambao walioshuhudia ajali ya kufa kwa mke wake, kwa mume wake, kwa accident au kwa ajali, walikuwa wengine wamepata habari, wakaanza kuuliza kwamba kuna mke yuko hospitali amekataliwa kutoka, na sababu mume wake ametoroka na hakurudi tena kwa sababu ya kulipa pesa. Lakini ndugu zangu Waislamu, subhanallah ta'ala, Mwenyezi Mungu akajaalia watu walivyoanza kuanza kutafsiri yale mambo, na walipouliza yule mume au yule mke amelazwa hospitali gani na wakati gani yule mume alikuwa ametoka hospitalini, walipokuja kuyatafsiri mambo wakajua kwamba huenda akawa yule aliyegongwa hospitalini karibu na hospitali ile ndio yule ndio atakayekuwa ni mume wa yule mke. Subhanallah, walikweli walipokuja kumuona katika hifadhi za maiti katika mafrija mortuary ya hospitali, ukamkuta kweli yule aliyekufa katika wakati ule kwa ajali alikuwa ni mume hasa wa yule mama aliyelazwa hospitalini. Wakamfikishia habari ndugu za Uislamu kwamba mume wake alipotoka kwa sababu kwenda kutafuta pesa aligongwa na gari akafa pale pale. Hapo kwa hapo ndugu wa Uislamu, ambapo ilikuwa tayari imeshafika ni siku ya saba, mke akasema subhanallah, mimi najua kama mume wangu yupo na watoto, na watoto tulibaki tumewafungia nyumbani, haraka sana nipelekeni nyumbani. Akapelekwa nyumbani akiwa ana mtoto wake mchanga mkononi. Lakini kabla ya hapo ndugu zangu Waislamu, alikuwa huyu mama amesaidiwa na wafadhili wengi ambao waliweza kumlipia baada ya kujua hali iliyomfika. Wafadhili wengi walikuwa wamemsaidia kumtoa na kumlipia pesa pale hospitali, na hatimaye akawa ni mwenye kuruhusiwa, akawa nakimbia mbio kwenda nyumbani kwenda kujua vipi watoto wamekaa siku saba, maana ilikuwa ni siku ya saba tena hadi amekuwa ametoka hospitalini. Ndugu zangu Waislamu, alipofika nyumbani na kukuta bado kwamba mlango umefungwa, mlango wa nyumba yake, alipofungua ule mlango kuingia ndugu za Uislamu, watu waliompeleka nyumbani wanamsubiri pale nje, wanamwona mama hatoki na hatoki na hatoki, wakasema hebu tumuulize yuko wapi, kuita na kuita hakuna aliyejibu, kuita na kuita hakuna aliyejibu. Wakaamua kuingia katika nyumba wapate kujua kinachoendelea, wakamkuta mama na wale watoto watatu ambao waliwaacha siku saba bila chakula wamekufa, na mama yao kumbe alipokuta ndani ya nyumba afa na msiba mkubwa na balaa kubwa kama ile, kwamba watoto wake kumbe walikaa na njaa hadi wakafa tena wameanza kuoza. Mama huyo ndugu zangu Waislamu hakuweza kustahimili habari ya kufiwa na mke wake, na kufiwa na watu wake katika hali ngumu kama hiyo, naye vile vile ndugu za Uislam kumbe alianguka pale pale akafa akiwa ameacha mtoto mchanga peke yake. Subhanallah Taala, walipoingia pale wanakuta mama amekufa na watoto watatu wameanza kuoza, harufu imejaa nyumba nzima, mama akafa pale pale. Ndugu zangu Uislam, tujiandae na mauti. Tumesikia kisa kizito kama hiki ambacho subhanallah mimi wallahi kimeniathiri sana. Yani mtu unaweza ukaondoka duniani ukaacha wapenzi wako saa yoyote na ukawa ni mtu akuelekezwa na akhira hivyo hivyo ulivyo. Subhanallah, tujiandae na mauti ndugu zangu Waislam. Hatujui tutakufaaje. Tuwe wazuri pamoja na Allah, tujitahidi kutanguliza ibada hasa tukiwa katika miezi mitukufu kama mwezi wa Ramadhani. Tujitahidi ndugu zangu Waislam tutangulize yale ambayo yatatuelekeza katika rehma na amani siku ya kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.